أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون سورة حم سجدة او دي سورة غن نمونه دي دي ته سورة المصابيح وي سورة الأقوات وتوي سورة فصلت وتوي او دارنگی سجدۃ المؤمن وتوی سورہ سجدہ دې سورۃ ربط مخکې سره دا ده چې دا په حوامیمو کې دویم نمبر سورۃ ده او د دې ځنه هغه بیا چې څومره شپږ حوامیم دي کنه دا وو حوامیم دي اوس ور دي لګې ابتدا کې ما ویلی دا یو باب دی ځان له مستقل نه پاره کې دی یو له شوبو جوابات مقصد دي یو له شوبو د مشرکانو جوابونه دي بګي مخکې صورت کې اثبات د توحید او رد او شرک په دعا نو دې صورت کې دفع کوي د درو اوهام او د مشرکینو چې هغه حقیقت کې داغي شوبې دي دا رنګه مخکې صورت کې اول ذکر او د نهو صفاتو دا هغه کتاب چې نازل شوی دی یا هغه کتاب چې نازلون کې داغي دی الله ته الله صفاتو د منزل صفاتو نو دې صورت کې دا هغه منزل چې کوم نازل شوی کتاب دې داغي صفات ذکر کړي او التم نه صفات ذکرو د منزل د الله جل شانو دلتم نه صفات ذکر دي د منزل معنی د نازل شوی کتاب دارنګ مکی صورت کې اثبات او دعاوی د توحید او ندی صورت کې ترغیب د استقامت ته پاغي باندې دارنګ مکی صورت کې تمثيل او تخفيف دنیوي په قوم د فرعون ندی صورت کې تمثيل له تخفيف دنیوي په ذکر د قوم عاد او ثمود دارنګ مکی صورت کې انکار او د دی د دعا د غیر الله نه پروز د قیامت چې دی وی الله مون قبول چاته چغنه واله نو دې صورت کې ذکر کې شهادت او گواهی د اندامونو پاغي چې اندامونه به گواهی وکړي چې دا خلق دروغ وی واله و چغه بیا په صورت کې تفصیل د دعوت د داعی رجل مؤمن ذکر کړه وکنه نو دلته طریقې او آداب د دعوت ذکر کړي داسم ویله چې مخکې له تخفیف دنیوي یو مثال ذکر او دلته د هغه دوه مثالونه ذکر کړي دا رنګ مخکې ترغیب او د الله کتاب ته نو دلته زجر دی هغه چاته چې ردی نه ډډه کوي موریدینو ته بیا داود صورت اثبات د توحید دی په دفع د شبهات دریو دریو شبهات او دفع کوي په دې صورت کې او مقصد هم هغه دی رومبه شوبه په بنځم آیات کې او داغي جواب براشیش پګم آیات کې دیم شوبه په شپږی شایات کې جواب براشی په وی شایات کې دریم شوبه سره د جواب نه په سلور سلوی آیات کې 44 کې او بدارنګي اثبات د توحید وی پادله او عقلیه او سمانیه او اته عقلی دلایل به ذکر کړي دارنګي اثبات د توحید وی پرد د انواع او د شرک انواع د شرک دې باغه برد کې شرک العباده 14 و 33 آیات کی شرک فی العلم 47 و 53 آیات کی شرک فی الدعا 48 آیات کی دارنگی اس بات دا توحید بھی پا ذکر دا اسماء حسنہ پنزلس اسماء غا ذکر دی او دارنگی گن زواجر پا ذکر کی مشرکانو تا دارنگی تخفیف دنیاوی وی پا ذکر دا آد سمود وغیرہ او تخفیف اخروی بومی خلاصر صورت دالا جی صورت کے درے بابو ندی رنبے بات دی سلیری شایاتا پورے پدې کې د ابتداء ترغیب د قران کریم ته او د قران کریم نه صفات ذکر کوي سره د زجر نه هغه چاته چې ډډه کوي د دینا او دا نوري 1 2 3 4 آیات کې بیا لومبه شوبه ذکر کوي او سبب د اعراض ذکر کوي چې دی ووي دا ته چې مونږ ستره بلې دا زمونږ د علم د پاسه خبرې دي مونږ بنه پوېږو نو ولې مونږ له تکلیف راکې د پنځم آیات کې بداوي چې دا خبرې زمونږ له تنه نه نوځي د جواب بلاغي پښپغم او آیات کې بیا به بشارت دي فاطمه آیات کې بیا به سلور عقلي دلایل د پاره د اثبات د توحید او د پاره د رد مشرکانو نه هم لسم یو لسم دو لسم کې نو 10 11 12 کې بیا تخویب دنیوی د معرضینو ته ذکر کوي به آیات سمود او مثالی آیات 13 نواله تر آیات 18 پورې بیا تخویب او خروی به تفصیلی ذکر کوي د 19 آیات نواله تر 24 آیات پورې زم باب دی بیا د 24 آیات نواله 44 پورې پدې کې ذکر کوي سبب د منع عددی د قران کریم نه په 15 آیات کې او بیا زجر دی چې دی منع کوي په خپل منع کیږي نورم بندي د اورېدو د قران نه او د هغه مقابله کې الغا شور کوي ارقاد شبهات کوي نو دا اشاره ده دیمې شوبې ته پښپږي شایعات کې او جواب دی په ذکر د تخفیف او خروی وی شایعات کې اتی شایعات کې یو کم دیش کې 27 28 29 بلاغي جدا بشارت ده زیره په سبب د استقامت په مقابله د شبهات کې 30 31 32 کې بیا ذکر کوي طریقه د دعوت پس په استقامت نه د آیات 33 نو والا آیات 36 پورې بیا دو اخلی دلائل نور ذکر کړي 37 39 کې بیا زجر دے رټنه د منکرینو د قران ته شدید الحاد کوي پایاتونو کې کجروی کوي 40 آیات کې بیا ذکر کړي صداقت د قران کریم 41 42 آیات کې بیا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کړي 43 آیات کې بیا آخري باب د دریم باب د 44 آیات نه اخره پورې پدې کې جواب د دریمې شوبې او غدا چې دی وې دا نبی ولی داسې کتاب نروړي چې په عجمه جبه کې په بل جبه کې عربه کې نه او جواب په دوه طریقو دی په 44 آیات کې بیا ذکر کوي سبب د عذاب چې هغه اختلاف د دې په کتاب د الله کې او بیا سبب د رستو کېدو د عذاب ذکر کوي 45 آیات کې بیا د وډل ذکر کوي پس په اختلاف نه 46 آیات کې بیا عقلی دلیل هم ذکر کوي سره د تفویض نه مشرکانو د 47 48 کې بیا زواجر دي لومبه زجر دي دی چې د دې په حال کې استراب دي 49 آیات کې او زم په دې ذکر کوي چې دی داو کوي د قدرت او تدبیر په 50 آیات کې نو درېم دا چې استراب د حال دی په بازي نورو په 51 آیات کې او سلورم په انکار د قران زجر دی 52 آیات کې بیا دلیل عقلی دی اتم 53 54 آیات کې بسم الله الذي انزل القران المفصل الرحمن الذي وسع الخلق رحمه الهدايه الرحيم الذي جعل اسقياه لحظ نازين خاص مدد دنم ده الله چرا لګل دی قران تفصيلي کتاب په باب داخله کې رحمان ذات دی رسول ال خپل مخلوق دا رحمت ده هدايت رحيم ذات دی ګرزول دي خپل برگزیده کسان خاون د لوی ابراهيم حامين الله تويږي په معنا د دې کلمې د دې کلماتو په معنا الله پوېږي او بار بار د دې خبره ته رشیم د تاسو ته چې اصل معنا د دې الله ته معلومه ده چا دا د دې صورت نوم نه نو بیا بدای چې دا حامیم دی کنه دا صورت ده تنزیل من الرحمن الرحیم تنزیل دې څنګه د قران کریم اوصاف شروع شو هغه اوصاف ذکر کړي دې ځای کې نو معنا دا ترغیب دی په ذکر کولو د نحو احوال یا نحو صفاتو د قران کریم چې وګورئ دا کې نحو صفات الله یې کړی یو خدا چې تنزیل را لګل د دې کتاب دی من الرحمن الرحیم دا غلوی مهربان د طرف نه چې رحم کوونکی دی دنیا کې رحمت عام دی او آخرت کې بخاص ایمان والا دی یو خدا چې دا تنزیل دی ګورې د دې را لګل شوې دی د پرې نه دا ځان نه جوړ شوی نبل کتابن او من الرحمن الرحیم وی جلال را لگل اتی ندی در رحمن رحیم در طرف ندی کتابن بل دا کتاب دے فصلت آیاتو چی جدا جدا بیان شوی دی آیاتو ندی آیاتو نو کی تفصیل پروت دی احکام امثال دلائل تخویفات دشارات طلب کی جدا جدا ذکر دی خواه قرآن عربی قرآن دے عرب ایجب والام قران دی په عربی ژبه کې دی قران معنا څه معنا جامع دی کنه او دا لفظ دلالت کوي چې جامع دی ذکر قران جامع دی یا مجموع دی یا لستلشه دی فصلت آیاته تفصیل شویر دا آیاتونو دا دے احکام و امثال و دلائل او تخویفات او بشارات ټول پکې جدا جدا بیانو کنه نو عربی دے کنه عربی جو دے والا دے واضح بیان والا دے لکه عین ری بے دلالت کی پو وضوح باندے چشکی وضاحت دی دانا جی صرف عربی جو بلا بلکہ وضاحت دے پکے آل قومی عالمون فیدے دا سے قوم تدا چی پوہی گی علم کو پکی کنه چې دا منزل من اللہ دے یا علم د توحید لري یا علم د جبه د عربی لري نو هغه د پاره फायदा ورکون کړي بشیرن زیره ورکون کړي د تصدیق کوون تصدیق کوون کو تا څوک چې تصدیق کوي هغه د زیره ورکي و نذیرن او ير ورکون کړي مخالفینو تا تخفیفات کی پکی فاعرض اکثرهم نو مخو ګرځاو ډیرو خلقو د دی فهم لا يسمعون دینوری څنګه مخو ګرځاو اعراض څنګه وکړو فهم لا يسمعون دا د تفسیر دی کنه یا معنا دا چې اعراض کوي د توحید نه نو قران د دی وجنه نوري نو وقالو دا عطف د پاره اعراض یا پلا اسمعون باندې او سبب ذکر کوي د دې د ډډه کولو د اعراض کولو دا لومبه شوبره د منکرینو حاصل د شوبه بلای چې دی وی چې ستاله مثلی زمونږ د پوی نه اوچتې دي نو مونږ ته مو بیان وکنه دا خلط او دماغ ته نه نوځي نو وقالو دی وی قلوبنا فی اکنتن زړونه زمونږ په پردو کې دي مما تدعونا الیه دا غنا چې ته مونږ بلی هغه تا اکنه دې لفظ کې ډېره مبالغه ده په نسبت د دې چې داسې ویلې چې علا قلوبهم اکنه معنی دا زړونه دننه د دې په پردو کې انغښتې شوې دي هیڅ وت پکې نشته چې څه پکې نه نوځي پوچې ځای پکې نشته اکنه کې دي او فی اذاننا وقر او زمون په غرون غوګونو کې درنواله لې غوګونو کې درنواله راغله لې وقر وی بوج تا درنوالی تا مطلب دا چې کسی د مشرکین او مبتدعين چې غوګونو د جاهلان بنکړي د حق اورېدو نه کنه ته چې وته یو الله هر څه کولی شي هغه تر پرخه وال نشته نو سمدستي دا هغه په غوګ کې د شرکی کې څه وچور لګنه نو غوګ کې بوج هغه قران ته تنبیهږي بیا ها او من بیننا و بینک حجاب او زمونږه استاد مینس کې خو پرده ده په دې کې بیا ډیر تاکید دی معنی حجاب زمونږه استاد په مینس کې چې څومره فاصله ده هغه ټوله بند کړی ده ا د ادری واړه معنی اکنا وقر او دارنګ حجاب په طریقه سره تشویری اشاره ده چې د پوی اسباب زړونه او غوګونه او سترګې دي او غدری واړه زمونږ نستا په مسلو کې هیڅ کار نه کوي کنه نو زمونږ زړه ته دا خبره نه وځي نو غوګونو ته نه وځي نستر کې پاغې لګي او حجاب نه مراد ده مخالفت د دین یا تفاوت د جهل او د علم نو فعمل زمړه پخپل کار کوا چې څه کې کوا اننا عاملون یقینا مونږ هم پخپل طریقه لګي آیو مانه ته د خپل دین په مقتضا کار کوا همون پرې نه چې پخپل په قانونو طریقو باندې عمل کو کنه ولې را باندې ردونه کې یا مطلب دا چې ته کوشش کوو زمون مقابله کې مونږ ستاسو مقابله کې مهنت کوو چې ته څه کینو کوه اننا عاملو دا همیشه د پاره د دې خلکو کار دی يهودو هم دا خبره کړې ولا کسان چې دې کړې دا يهودو هم دا خبره وا چې یې بداوي چې جی زمونږ استاد مینس کې وقالو قلوبنا غلف زمون زړه په پردو کې دن ندي غلف مانه غلاف کې پراتري ستا خبري وته چتن نه وزي دې باریکو مسلو باندې مونږ نه پويږو مونږ عوام خلک یو او دا همیشه د پاره جو ګورې کنه د مشرکین او مبتدعين یو طریقه ده چې کله مسله حق ووري کنه نو بیا به یو بل هر څه په سپور شو زمونږ غوګونو کې سي سپه په نو شي د سوې په تو په څنګه پويږي چې کله ستا په غوګونو کې د شرک او د بدعت او د ګناه د معصیت خبري ګرځي راګرځي کنه نو ستا په غوګونو کې بوج دی زړه دې پردو کې دی ستا او د هغه مینځ کې لوی دیوال دی دا حجاب اصل کې حجابي د شبهاتو نو هغه سړی بیا د موحد ته او داعي ته نه پرېږدي ولې مینځ کې پرده راکنه او د موحد کوشش دایي چې دا پرده د منځ نه لرې شي چې پرده لرې شي نو هغه خبره د هغې غوګونو ته ورسي د هغې سترګې کار وکړي خو چې مینځ کې پرده پرته ده نو بیا چېرته کار کوي بیا خو هغوی دا چغه وایي چې مړه خپل کار کوم خپل کار ته پرېږده جواب وکا قل انما انا بشر مثلكم وایوتا یقینا ذو بنی ادم مستاسو غندا یوها الیا چې وحی کی دی شی ما تا دسه خبره د دې انما الهکم الہ واحد یقینا معبود تاسو معبود دی یو حقدار د بندګۍ تاسو یو ذات دی فاستقیموا الیه نو برابر شه داغه طرف تا واستغفروه بخنه غواړی داغنم او حاصل د جواب بدایي چې زما په خبرو باندې بال تاسو عقلونو وګونو کار نه کولې دارنګ زب تاسو تعالی نه ښکارا کړي چې زم ملک وې مانا فرشتہ یا پیری وې زه خو تاسو غوند بشر ما او بشر او بنی آدم خو یو بل خبرې اوري یو بل ویني ا دې یو بل په خبرو پويږي راولې تاسو نه پويږي یو ها الیا ها زما او تاسو نه سکي او فرشتہ کس وګدا وې چر راغي پشان نه بیا خو فرق پات نه شته امتیو د پیغمبر په منځ کې نو جواب یو خدای چې یو فرشتہ کنه یو ها الیا ما ته وحی کیږي او تاسو ته وحی نه کیږي دا غ فرق دی او خلاصه د ټولې وحدا یو مسله ده چې انما الهکم الہ واحد چې معبود غره یو دی ها مانه پاکل او نقل ثابت ده او مختصر خبره ده بیا په ولې نه پويږي او فاستقیمو معنا دا چې کلک شه په توحید مکهږي هیڅ قسم شرک کولو ته او استغفروه معنا تیر شوی شرک کول نه استغفار وکړ نو الله به تاسو معاف کړي و ویل للمشرکین او تبعی دا مشرکان ولا مانا دا علت د استغفار دی کنه چې بخنه ولې طلب کړي مانا دا شرک نه توبه لدی و جنو باسه شر تبعی نه بچي و ویل للمشرکین نو دی خو دا مشرکان او اوصاف قبیح ذکر کوي چې باغی وو پیجندې چې دا مشرک دی کنه ځکه مشرک چې ته ځان ته مشرک نه وي ښا په تبه په صفات باندې پیجنې چې دا قبیح صفات دي پکې یو صفات دا دی الذین لا یؤتون الزکات دا کسان دي چې نو ورکوي زکات اور زکات په دوه مانو دی یا په معنا لغوي یا په معنا شرعي اصطلاحي چې ودوي عام مفسرین اکثر دا ذکر کی چې سورت مکی کنا سورت نو پاغه کې زکات نو مراد د زړه تزکیه زکات مدینه کې فرض شوی دی مکه کې نو فرض نو معنی دا ده چې لا یؤتون الزکات نه کوي کارونه د پاکه یا لا یقولون لا اله الا الله لا اله الا الله نو وی کنا کلمه د پاکه نه وی نو لا یؤتون الزکات دا معنی ده او دا بعض علما هغه ذکر کوي چلا یزکون انفسهم بطاعت الله دی خپل ځان د الله په بندګۍ نه پاکي او دې معنی دار چې زکات نه مراد زکات اصطلاحي دي چې موږ ته زکات وایو نو لا ينفقون من اموالهم زکاتها دینو باسي د خپل مالونو نه زکات او ابن جرير رحمه الله اے چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نه چاته پوس کړو سوزایا داغه دا قول نقل لې چې کوم تفسیر دی چې هغه وګورو چې د الله په کتاب پوه شو هغه د ابن جریر ګوره ابن جریر ډیر لومبه تفسیر دی او بل ټول اقوال را جمع کوي هغه کوشش دا کوي چې تفسیر په نقل او په عقل نه او په خپل مجتهد دی درجه د اجتهاد کې رچا مقلد نه لري ګوره خان علامه زهبی لیکلی دی سیر علام النبلا کې چې ابن جریر ځان له مجتهد دی د دې وجه په خپل سند احادیث وروړي خو دومره چې بعضی احادیث باغې کې داسې چې کمزوري دي نو حافظ ابن کثیر لګی دو د تفسیر مخه تکی خو دو او دا غینه تفسیر راټول کو ابن کثیر نو ولګی خو ابن کثیر سره خو تفسیر ابن جریر مختصر دی ها چې صحیح داغه په نظر کې کومه غیته راوغست نو بهترین تفسیر دی هغه وی خه خبره دار چې دینه مراد دا زکات تی ذهابن الا ان ذلک هو الاشهر مما ان الزکات لکه وی زمون په عرف کې دا خبره مشهور شي زکات هم دیته وی او یو بل ایتاته کې پکې ذکر دی دا بهم قرینه ده او قطاده رحم الله قول محاسن التاويل کې قاسمی نقل کړو اغوی ان زکات قنطرۃ الاسلام زکات خو اسلام پل دی فمن قطعها نجا سوک چې په پوری وته مزل په وکاو اغه خلاص شو او من تخلف انا سوک چې رست شو نه هلاك شو دې لوم به صفات د مشرک ذکر کړو چې زکات نه ورکړي نو دا صفات مسلمان کې راتلی شي چې مسلمانی زکات نه ورکړي چرته ابیا خصوصا هغه کسان چې دا غي په کروڑونو ایربونو باندې مال لې او پای کې غي سلويختمه لړکې غي د ډېره ګرانه ده یا زمکه ډېره ده نو پای کې هوشر لړکې لسمه یا شلمه دینو باسي کنه غي سبقونه دا غي د پاره بیا مختلفې جلی جوړې کړې دي نو سو کوئی او تار به تاسو مونږ کې یاره په لور کو نه کېږي خو په خاون باندې خو کېږي خو زموږ خپل نه دی دلته مو ته پر دې مخکې مان ته پوس کړو واخې وشو نو ما ورته پیدا خو سالو تر کنه انا غبل خزه کړل دا پاره به خرج کړي او بدی به خرج کړي پیدا خپل بلاخه کنه ور بیا پر دداوی اکل وای تیر په خور باندې کوم کیږي کنه مته به د تاسو کې چې دا خور تا افراز د مال کړی د حصو اغله خپل حساب راخو ور کړی دا نغلی چې دا غلطه چې نا وای باندې خو د خیر ساتو لیدا ټول له دې څور کوي وختي په زکات خوشاله ور زکات باندې به خوشاله دام لا یو تون زکات اگر ها دا زکات پیل نه تاسو ور پاتې ځان خلاصو خیلی بسوک کئی بعض کسان لگی دلی دی آئی میں پدے بدنام کردی دی چی مرد زکاة تا پا رہیلی کول جائز دی امام ابو یوسف وی دا حارون الرشید قاضی و قاضی القضاد و چیف جسٹس ہو نو اغسر مال دیر زیاد ہو نو ادھا کال پاخر کی چی اولا سرو دی بپاتش وی کنا زکا کال پس زکاة لازمی گی و حولان حول والا شرط دا کال دیر دل نو اغب اخبر خز تحبہ کو جدا میتا تحبہ کلے دی نو چی نوی زکات نمی زانو باسخ. وی امام ابو یوسف باندی در او موه ای. دیر ظالمان دا سشتا. چه اغا ایمو تا غلط خبری منصوب کی نو بیا بعد کسان نپوئی گی. نو اغیر آفازی ایمو تا بدرد ہوئی. وی خلی خود خانه تا خانه کده اول نا خود تحقیق ہوگا کنه. چه دا خبره دا امام خلی دا امام دا سی خبری کی. امام ابو یوسف رحم اللہ سیر و آلام النبلا کے حافظ زہبی. دارنگی نورو کتابونو خبولو کده اغا دیر لوی صفت کی. چه دیخو محدثینو دا دیر نزده ده اوی بار بچه روه تو نو اهل الحدیث اصحاب الحدیث تا چاچه محدثینو درس دا حدیث بیگو اغی تیوی لازمه که پتاسو عباد ده تاسو سا مون مشران دیه مون خستاسو نا اصل راخلو او دا اغینا دا فقه مسئله رو باسو دا فقه ما خص خو حدیث دی کنه دا زانا خو مون مسئله نشو جوڑو لی او دا بارک علماء لیکی چه پا احادیثو صحا و ضعیف و موضوعی بان دیر زیاد کویاو مانه یو غلط فقیه هم دی او بلی غلط محدث هم دی ها ویلو یو خلقو دا غصفتونه پیدی دی تو ایت کم کو جای امام احمد ابن حنبل امام یحیی ابن معین دیس دا سی خلقو کنی اگو رسیر دا حافظ زهبی دارنگی دا نور علماء حافظ ابن حجر هم دیر صفتونه پیدی دی نو تا لگی نو اغا تا غلط خبر منصوب که دا اغا پا کتابونه که امالی نوادر داشتا او خیم تا کم کتاب که غدا خبر اگلی در او خواه نو بے یو کتاب جو کرے دا کتاب نو میرے کتاب الحیل یره جی امام محمد لیکلی و چا وی امام احمد لیکلی ا دروغ ولی وای د زانه چا ولګی کتاب جو په هغه پسې منسوب کچ دا لیکلی استاد سي ظالمان په دنیا کې چې کتاب ټول روح په وطن په افتراء او کیخه په افتراګانې مکه وای نو د مشرک لومبې صفات دا دی لا یو تو زکات چې دې زکات نور کوي زکات نور کوي دا غیر لپاره هلی آفا پانی یو سبل سبقی شي په سر وختو له ګروپو کې به یو لاکھ روپیا زکات ورکوم دا خو ګرانه شو چې یو باز او هم بالآخرتهم کافرون دویم صفت دا دے او هم بالآخرتهم کافرون او دی پا آخرت باندیم کافر دی دی آخرت نو منکر دی زکاة نور کول پا طریقہ دا انکار خو یقینی کفر دی معنی او سڑیوی زکاة پا گڑو منم نا او زکاة کنور کی خوزان گناہنگار گنی چی گناہ پو من اگر دیر لے فاسق دی خوا اگر تو بیا کافر نشوئے لے وہ فاسق دی او بلکې تر دې کې یو قوم د زکات نه منع وکړه چې موږ زکات نه ورکو نو هغه سره اسلامي بادشاہ جهاد هم کولی شي لکه ابوبکر رضی الله عنه چې بنو حنیفه سره کړو هغه کې څه کسان لګیدلی و هغه موږ د زرمنو خو زکات کې نه یو هغه یې انا لکرته اروه عمر رضی الله عنه ته ویل دا سکه مسلمانان دې موږ کوي او الله منی پیغمبر منی اخرت منی هغه ته وی والله لو منعوني عقالا قسم په خدای کې زمانه دی اگر رسېم بندگی چې د نبی له سلام په زمانه کې زکات کې ورکول کنه جنگي کوم وسره عمر رضی الله عنه غلی شبیا ښا هغه ته وی جبارون فی الجاهلیت و خوارون فی الاسلام جاهلیت کې خدای ډیر زور ور وې دا په اسلام کې څنګه پروت شوی زور ورته عمر رضی الله عنه او ابو بکر رضی الله عنه زمونږ ډیر لوی عالم عالمونه د صحابه اتفاق په باندې دا وګوره چې هغه سره کله جنگ کې دي شي خو پته ولګي چې لوی خبره ده ولا خبره خو نه ده لا یوتون الزکات او بل اخرت نه انکار کی کم سره چې زکات نور کې خو اخرت نه مونږ کنه کدا اخرت باندې زکات په ور بولې وا هم بالاخره هم کافرون او دې د اخرت نو انکار کوونکی دي کله چې حال د دې خلقو ذکر کړه نو اس بشارت او ترغیب د ایمان او عمل صالح تا ان الذين امنوا بشكاو کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات او عمل کړی دی موافق له قران او سنت لهم اجر داغي د پاره بدل دا داغي د پاره ثواب دی غیر ممنون چې زبادنه به پنه کیږي غیر ممنون من وې زبادنه دا الله دې زبادي نه کوم احسانات چې وزر کوي یا غیر ممنون معنی غیر مقتو چې هغه کټکیږي نه ختمیږي بنا یا غیر منقوص کمیږي بنا دا سیدی ختمیدون کې لري همیشه دی او دا اجر د جنت ته معلومه شو چې جنت نه بنا کیږي ها یا از بدل شي بنه یا نقصان به پکې ناراضي ټول معنی سیدی د مقام کې قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا رستو د جواب د سوال او د ترغیب د توحید نه اثبات تاغی په سرور او عقلی دلایل وکي نو دا لومبه عقلی دلیل لري چې په دې کې پیدایش د ځمکه ذکر کوي په مقدار د دوه ورځو کې چې روز د اتوار او د ګل دا یعنی هغه وخت یو داسې مقدار او یا چې اوس دا غینه تعبیر په دوه ورځو کېږي ولی داسې دوه ورځې خو نه وي چې الله اسمان او ځمکه نو پیدا کړی نور کم ځای کې وو ولی د نور په پریوتو پر اخته ورځې شپې راځي کنه د دې وجه نه مراد ته انداز دی په اندازه اقاسمي وي پیدا د دوه ورځې کمی دي پیدا د دوه ورځې 2000 کال دي کنه وان یوما عند ربك کالف سنه مما تعدون نو په دوه ورځې کې جوړ کړی دي معنی په اندازه د دوه ورځو کې قل ائنکم توتو آیا یقینا تاسو لتکفرون بالذی خلق الارض کفر کوئی پاغ ذات چی پیدا کلی دزمکا فی یومین پاندازہ دد ورزو کے و تجعلون له اندادا او جلوئے تاسو اغسر شریکان نا تفسیر دید کفر کنا سن کفر کوئے اللہ سرم شریکان جو کلی دی گن انداد انداد دا کدا اصنامو نئی و کدا انامو نئی ملال قاریوے کدا بوتانی او کدا انسانانی ارس شیچه ده خوچ داغ بندگی سیوا دا اللہ نکی گی کنا اگه تا انداد ویلی کی گی او داغ خو یو ند نو او داغ خو یو کفو نو او تاسو سنگا سکو ہے تجارون لہو اندادا ذالک رب العالمین داغ ذات رب دا مخلوقات دیم اشاره دا چه خالقیت مستلزم دی ربوبیت لچه خالق دی رب دی کنا و جالتی ها رواسیان او جوکری دی پاغه کې پاخه غرونا تی ها په دې سمکه کې دنه جوکری دی من فوقها د پاته داغي مرخ کار کړی د پاته دا غر چې په کوم ځای کې ولاړ دی نو دې دنه سمکه کې من نو دې لکه د میخ پشان دی او بیا پاسو مخاره شوی دی کنه نو ځکه اتبال دې ذکر کو چې فی ها دې کې دنه من فوقها بیا د پاخه کار کړی دی کنه وجعل بها او پیدا کړی دی په دې زمکه کې دنه رواسیا پاخه غرونه من فوقها او پاسه ظاهر کړی دی پاس کار دی و بارک بها او برکتونه چولی دی پاغه کې فیدې پکې چولی دی او غرونه کې ډېرې فیدې دی ها بارک بها وقدر فيها اقواتها او انداز کړی دی پاغه کې اقواتها قوتونه داغه فی اربعه ایام تتم ماده سرور روزو کې پاندازه د پوره کېدو د سرور روزو کې مانا دور ورځې نور شو بیا سواء للسائلين سواء للسائلين دا برابر دي د پاره د محتاج خلقو د محتاج خلقو د پاره برابر دي سواء للسائلين یو معنا دا نو سواء په معنا د مستویه دي حال د اربعات ایامنا مانا دا سی حال کی چه دا سرور وزی پورا دی کمی پکی نشتا یا سوان علماوی مکولی مطلق دی نو مانا بایی استوات سوان سوان لی سائلین جمله بیا حال دار بانا او سائلین متعلق دی درستو سرا نو دا تفصیل لی اصل کې چه سکتا پوسو نکی دا دیر وزو بارا کنو دا غید پارا دا برابر جواب دی دا سرور وزی برابر دی پشمار کې چه علم د سائلینو سره دی چې هغه اله کتاب دی ځکه دا غي په علم کوم سلور وزري تورات کوم وی دا مسله ذکر ونه غي په پوئږي او ستانه سوال کوي چې الله دا چیزونه په سوره وخت پیدا کړو دا غي لپاره جواب شنه سائل په ډول مانو سائل تحقیق کوون کی دم وی تاسو کوون کی دم وی سوال له سائلین سوال له سائلین برابر دی دا سلور ولې په برابر والی دا غچا چې تاسو کوي د دې د پیدایش یا سوال لسائل برابر دی دارسکونه او اقوات لپاره د متاز خلقو زاد المسیر کې ابن جوزی مظاهری خپل تفسیر کې دواړه تعبیر را نقل کړی دي نو دا زور وځي وسره نورې شوي نو سلور ورځې شوي کنه زور وځي هغه وي او زور وځي دا شوي نو ثم استوى الى السماء زمکه برابر شوه په زمکه کې غرونه پای کې الله برکات اقوات ارث برابر کړو سلور ورځې تیرې شوي اتوار گل پینزم شروع دا سلور وزی تیری شوی سم استوا الی السما بے اراده متوجه کړه اسمان تا استوا من قصد الی ایجادها قصد یو کو دالی ایجاد تا او سم مطلب دانی چې دار دین رستو دی کنی چې بیا یو سړی وي زمکه مخه پیدا کړی دا اسمان نو رستو دی دا یو مسله روانه ده ابتدا کې ما تاسو ته ویلو د علما او ګډلې دي سم دې مقام کې تفاوت د پاره ده مانا بیا داوم وګوره چې استوا الی السما ردی معنا دارا تفاوت بین الخلقین ذکر کړي او اختلاف په جهت جوهر کې ذکر کړي تر تراخی د پاره نه محاسن التاویل کې قاسمی د قاشانی قول لا نقل کړو چې دې پاره نه ابن جریر وی ودلتا دې مقام کې استوا په معنا د ارتفاع دی بیا اوچت شو اسمان تا د خپل شان مناسب مونږ کیف نشو ذکر کولای نه تمثيل کولی شو ذکر یې سم مرتفع الی السما بلا تکیف ولا تمثيل ولا معنی دې مقام کې اجتماعات او تعویل کې قاسمی کړی دی وهي دخان او حال دا چې هغه لوګیو اسمان لوګیو چاوي وی حقیقتا لوګیو لوګیو په دې لوګي کې وی ذرات ګرځي کنه دا څه ذرې وی دا یو ځای شوی نه وی او چاوي نه دا اصل کې کنایره د عدم نه معنی نشو کنه او دې مقام کې نور سنو چې تعویل ماویل پکې کنه دخانو بس حقیقتا دخان دی بس هغه پکې ورو زما او هیه دخان او حال دا چې دا لوګیو دخانو نفقال لها نوی وی دې اسمان تا ولل ارض عظم کې تاوم ایتیا طوعا او کرها راشه ک په خو یا ک پنا خو خا راشه نو قال تا دوړو وی اتهنا توایین راز مونږه خو په خو باندې الله خو په خوشاله باندې تا حکم من تا حکم من ور دا بل دلیل عقلی وکنه یو دلیل عقلی دا شو چې خلق الارض فی یومین فهم داش جعل فیها رواسیا نو بل داش ثم استوى الى السماء دا ځان ځان له دلایل جوړ کا نو استوا صفت د الله دی او دا لفظ دا الى السماء د پاره د غلو دی نو معلومه ده چې اوچت شي اسمان ته لیکن کیفیت موږ ته نه دی معلوم لکه څنګه چې ابن جریر رحم الله وی یا استوا په معنا د قصد او د پورا اراده کولو دا معنا پورا توجه یو کړو دا هم صفت د الله لري دا د شان مناسب او خو بنځ کیفیتونه بنر راټه مفسرین وی عرش د الله د اسمانونو د پیدایش نړوان دی په اوبو باندې او قران کریم کې راځي وکانا عرشه علی الماء د الله عرش په اوبو باندې نو پاک اوبو کې الله حرکت او اضطراب پیدا کړ نو دا غینه یو پلاس پیدا شو دی د دخانو وی لوګي وته وی بیا د لوګي په شان ته تور تور غونته کې او اجزا او بیا غ اجزا الله را یو ځای کړو نو دا قول دی دخان ته خطاب دی مراد داله چې دخانه اے لوګیا زما حکم د تابېشه چې اسمانونو در په خپل حکم سره جوړوم او زما کې ته وي چې ستانه د مخلوق د لپاره فائدې پیدا کوم یا دا قول رستو د جوړولو د اسمانونو نه دی تو انا وکره حکم بقام خامنه کتا سو خخیو کنه یې خوخه ظاهر داله چې دا سوال او جواب حقیقتا دی الله دې له قوت له ګویا یې ورکون ورته چې الله وی چې قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم ولې دا ور غوونو والله وتورو الله وته خبرو کړه او غوور بالکل زبر دغه کوم لکه څنګه چې توای دا صفات خو ما کې تا پیدا کړې د سیزلو نو توای اتین پکارو دې مقام کیا توای آت پکارو لکه دې دواړو چې کله خبرې کولې نو په شان د زویلو کو شو کنه دې وجه نه دې مقام کې توایین وي اشاره وا چې لکه د عقل والا په شان خبرې وکړي ظاهر باندې چاوي نه مقصد دا دی چې دا غي حال داو چې الله پکې کم قسم تصرف کوون هغه پکې وکړو او دې چونو چرانه دي کړی دا الله د حکم تابع وو نو دا تینا توایین د دې نه مراد پیدا دي ورومبې خبره بهتر ده فقزاهن سبع سماوات فقزاهن نو پورا پیدا کړل الله سبع سماوات او اسمانونه پورې کړل فی یومین پانداز د دو ورځو کې دو ورځو سره نورې کا مخکې سلوره دا دو سره نورې شپږ ورځې شوې کنه في يومين عبد الله بن عباس رضي الله عنه في يوم الخميس ويوم الجمعه ولمسك دروازه اتوار او گل بیا اور پتی پنجما او شورو نو بیا سپا دي شو زیارت جمعه پا دي شو دا يوم الخميس يوم الجمعه دي مان در زیارت روز دو جمعه ای روز دا ذات ابن جوزی رحم الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه دا عبد الله بن سلام ذو قول لا نقل کړو واوحى في كل سماء او وحي رولي گلا طهر اسمان کی امرها وحي مناسب داغي مانا اوحى ما اراد و امر بما شاء وحي اوکر داغي چه غفته و حکم اوکر داغي چه څنګه د الله فخوا امام مجاهد وی یا خلق فی کل سماء خلقها بعض مفسرین وی په پیدای کو په هر اسمان کې مناسب مخلوق راغی هغه معنا بعید وګوري ښه ظاهر د اړوبه معنا ده چې واوها فی کل سماء وحیر ولی گلا په هر اسمان کې امرها وحی مناسب داغه داغه مناسب وحیر ولی گلا پر اسمانونو کې الله ملک پیدا کړی دی حدیث کی راځي کله ملائک دی پکې اطفت السماء وحق لها ان تهت دا اسمان چغار کوي او د دې شان سره لایق هم نه چې چغارو کی ولې دومره ملک دې پاسه دي فرشته چې سرورو غوته ځای پکې خالی نشته څوک ولاړ دی څوک د رکوع په حالت کې دی څوک د سجده په حالت کې دی نو مناسب وحی وکړه وزین السماء الدنيا بمصابيح او خیسته کړی موږ د انزدې اسمان په ډیو په چراغونو مصابيح جمع د مصباح ده وحفظا او ساتنه کړی موږ داغي اشاره ده چې ستوري د انزدې اسمان سره تعلق لري اگر چې د اسمان نه کوز دي لیکن د اسمان زینت ته جوړ شوی دی کني د شپې وته وګوره کړه نو حفظا دا مقولې مطلق لري په لمه حفظنا ها حفظا وګوره الله جل شانو د دې ساتنه کړی دا او ساتنه هم بدغه ستورو کړی دا کسو غواړي شریران د جنات او پیریانو نه چې پر اسمان ته لاړ شي یا د ملک احوال معلوم کی یا د هغې خبرې اوري نفات باهو شهاب ثاقب لمبه ور پسې شي شغله که نه او ایسي ځي که نه دا هغه حفاظت دی وزینا السماء الدنیا بمصابیح پته ولګېده چې په دې ستورو کې دوه فیدې الله یې ایښي دي مخکې هم تېر شوي وو یو دا چې دا ښایست دی د شپې وګوره تا ته پته ولګي دا چې دا رڼاګانې نه وي که نه بجلي خو نن سبانی نو بره وګوره اسمان ته خو چې کله وریځ نه وي که نه چې څومره ښایست دی د هغې او څومره ښایسته ښکاري او مدم رڼا ده د هغې او بیا پکې حفاظت هم دی دا دوه د دې لپاره الله پیدا کړي دي ستوري او که څوک وایي چې درېمه فایده پکې نشته دې ستوري کې څه پکې وي سعدي او څه پکې نحسي او دې کې دادي او دادي او د هر چا په نوم باندې یو ستوری دی پلان دی ډینګ دی نجومیان وي نو دا ډېر غلط خلق دي ملحدین دي الله خپل کتاب کې د غضب فیدې ذکر کړلې یو دا چې دې سره د اسمان خایس راغلی دی او بل دا حفاظت کوي ذالک تقدیر العزیز العلیم دا د اندازا د زورور ذات چې په ولې مسله بیان شو دلایل ذکر شو اوسې کنمونی نو فین عرضو اخوا تخفیف شروع شو ښه فین عرضو نو کدی اعراض کو نو سوتا نمونه ذکر کا فقل ورته وایا انذرتكم صاعقه ير درکم تاسو ته د عذاب نه د تندر نه مثل صاعقه عاد و ثمود په شان د عذاب د عادیانو ثمودیانو اذ جاءتهم الرسل کله چراغ لل دي ته رسولان من بین ایدیهم مخکې د دینه او من خلفه مورستو د دینه الله تعبدوا الا الله په دې مسله چې مکوې بندگی سوا د الله نه دول قالوا نديوي او شاء ربنا غوختي رب زمون لان ظلم ملائكه ناظر کړي وي ملائک تاسو بینه ورا لګلي فإنا بما ارسلتم به كافرون نو یقینا مون پاک وسه چې تاسو پر علي کلی شوی انکار کوو انبیاء ته دا خبرو غزور بدماشان دي نو پام ما اذن اخو الله دا غي عذاب ذکر کوي کنه مشرکان اغي ولګیدو او به هغه ته ډیر فصیح او بلیغ مشهورو ورته وی تراشه او ډیر چالاک سړی مناظر استانه په خبرو کې څوک مخ کې نشتلې د دې سړی نوم تنګ شي باندې کله په خبرو کې لار شور پسی هغه نبی علیہ السلام پر راغ چې راغ کې نه استو او ډیر پسی هو بلی هم نبی علیہ السلام تی استانه لکه پوس کوم وی ته خې کستا پلار خو عبد الله یو ته خې کنه استانی که خو عبد المطلب دا څه خبرې وکړي بیا ودی وی ته څه وایي تا مطلب څه دی مجھے چپ شنو بیلی سلام مرتوی ویزرت سورت اور موسوس نازل شوی دی حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتو قرآن عربی اللی قومی عالمون دی جلن اور سید فین عرضو فقل انذرتکم صاعقتا مثل صاعقت عاد و ثمود و جغل ستوال کنا نو تخبیر سنگ چی دا آیات اوری دی کنا نو دمرا تیز تلی دی چی بیشات ندی کتی دی اکورت دن نلالو اغیوی چی سڑی سشو من کو لگلی و مناظر ایلی چی سڑی با پڑکی چی سڑی سشو کور کی پن شوی دی ابو جهل ته چاوی سره خو کور کې بنشه دي نه اور په کور ته لاړ وره وته ټکو هغه راته پیاره یاره کې بار روح ته څه چل نه کوم جو صاحب شوی هغه ونه صاحب شوی نه ما او قسم ده ته په خدای خرم تاسو ته پته شته چې زه په شعروم خو پوهیږم زماره په خبرو کې څوک چالاک نشته دا پارسه د شعر په اوزانوم پوهیږم دارنګي نجوميانو سره پاتې شم دې خبرې مې موریدلې دي قسم په خوي والله سمعت كلاما من محمد ما سمعته مثله قط ما دا محمد رسول الله نه راځي خبرې اورېدلې چې ما دا چې تمخ کې نه دی اورېدلې والله ما هو بالشعر ولا بالكهانه قسم په خوي نه شعرونه دي او نه كهانت نه ترويدي توپ دي خو زه تاسو یو خبره کوم يا معاشر قريش زما یو خبره اورې اطيعوني واجعلوه لي اطيعوني واجعلوها لي زما تابعداري وکي او خبره زما ومنه خلو بين الرجل و بين ما هو به سړي پرې دې چې سکي هغه بکي ونه شو نه دي پاو تاسو چلو کو به هم را لاسه شو وي پرې دې خپل خبره تا هغه وي ري دو هغه دایره پراله چې څنګه نبی عليه السلام وي زایره در کوم تاسو در صاحب کنه نو هغه باندې بیا نه وخت شي خو دا اوس کنه تاسو په تندر راغی نه تاسو په عذاب راغی غراګيږي اذ جاءتهم الرسل نو رسولان و تراغلی و غزالیمان و تری وک الله غوختی نو تاسو به نور علی گلی ملائک به علی گلی او دارنګ مون تاسو چې سو آیا دغه انکار کو نو فاماذن فاستكبروا فی الارض بغیر الحق ارچا دیان لوی لوی خپل پزمکه کې پناه حق وقالو داسو من اشد منا قوه اخو دغه عذاب ذکر کی خبره به وګدیږي چې عادیان سره دا چلو شو سمودیان سره دا چلو شو اما سره به دغه تفصیل کی بیا و تا ګوره حامیم الله کویږي په معنا د دې کلماتو تنزیل من الرحمن الرحیم را لېږل د دې کتاب دی د رحمان ذات نه چې رحیم هم دی آ مهربان دی خاص مهربان کتاب هم دی او کتاب دی فصلت آیاتو چې جدا جدا بیان شوی دی آیاتونه ده دی قران عربیه په داسې حال کې چې قران دی عربی ژبه والا یا واضح مضمون والا د قوم یعلمون فیده داسې قوم ته دا چې پوهیږي بشیرن زیره ورکون کې له ونذیر او یره ورکون کې له فار ازات سروم نټه ډوکړه اکثر ود دی فهم لا اسمعو ندی وغ نګدی ندی قبلینا وقالو دی وی قلوبنا فی اکنت نزل نظم پپر دو کی دی مما تدعون الیه دا غنا چې ترا بلی مون اغه تا او فی اذاننا وقر او زمون په غوګونو کې بوج دی دروندواله دی او مم بیننا و بینک حجاب او زمون ترمنځ او ستا ترمنځ پرده ده فعمل نخبل کار کوا اننا عاملون یقینا موږ مخبل کار کوون کیو نو قول تو تو جواب ورکا انما انا بشر مثلکم یقینا ذو بنی ادم مستاسو غندا یوحا الیہ چ وحی کی دیش ماتا انما الہکم الہ واحد یقینا معبود تاسو معبود دیو فاستقیموا الیہ نو برابر شی هغه تا توحید واستغفروه بخنه دیو غاره وویل للمشرکین او تبعی دا مشرکانو لا الذین لا یؤتون الزکاة اغا کسان چی نکی کار دا پاکے یا عقید نساتی دا پاکے یا دے ممانا چی مشہور دا الذین لا یؤتون الزکاة اغا کسان چی نور کئی زکاة وهم بالآخرت هم کافرون و دی پاخرت هم انکار کون کی دی ان الذین بیشک اغا کسان آمنوا عملوا صالحات شیمان راول دے عمل کل دے نیک لهم اجر داغی دا پار سواب دے بدل دا غیر ممنون چې زبادنه به بینه کیږي یا غیر ممنون چې ختمیږي بنا یا غیر ممنون چې کمې به پکې ناراضي قلوا یا وتا اینکم آیا یقینا تاسو لتکفرون بالذی خامخا کفر کوي پاغزاد خلق الارض فی یومین چې پیدا کړی د زمکا په انداز د دوه ورځو کې وتجعلون له اندادا او جوړوي تاسو داغه د پاره شریکان ذالک رب العالمین دا رب دې د تمامي مخلوقات دا ذات رب العالمین دې او جعل فیها رواسی او پیدا کړی دې په دې اسمګه کې پاخو غرونه من فوقه او ظاهر کړی دې د پاسا د پاسا دغه او بارک بیا او برکات یې چولی دې پاګې کې وقدر فیها اقواتها او انداز کړی دې پاګې کې قوتونه داګې فی اربع ایام په پوره کې دود سرور او روزو کې سواء للسائلین برابر دی دا رزقونه د پاره د محتاج خلکو یا برابر دی دا تلور روزی په برابر والی د پاره دا غا چا چې تپوس کوي د دې د پیدایش ثم استوى الى السماء بیر ادم توجی کا اسمان تا یا بیا پورته ش اسمان تا د خپل شان مناسب وهي دخان حال دا چې غلوګیو فقال الان وغی ته وی ول الارض اوزم کې ته وی تیا تو ان او کرها راشه ک په خو یا ک پنا فخا قالت انو دوالو ویز مکه اسمان اتینا توایین رازمونگا پخوخا فقضا هن سبا سماواتین فی یومینی نو پوره کلو اسمانونا پانداز ددو رزو کے واوحا فی کل سماین امرها وحی رولی گل پار اسمان کی وحی مناسب داغی وزينا السماء الدنيا بمصابيح او خيستكلمون دا اسمان نزد پډيو ومصابيح په چراغونو وحفظا او ساتنه کړلمون د دې فسادلو ساتلې مونږ یا ساتلې مونږ په حفاظت حفظنا حفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا د اندازه د زور او ذات چې په ولې په هر څه په ټول مخلوق پل فین ارزونو کدی ډډا وکړه فقل نو ورته وایا انذرتکم یرا درکم تاسو ته سوائقتن د عذاب مثل سوائقت عاد و ثمود پشانت د عذاب د عاد او د ثمود اذ جاءتهم الرسل کل چراغ نل دیت رسولان لدی من بین ایدی مخک د دین او من خلفهم ورسل د دینا الله تعبدوا الا الله قدې مساله چې مکه بندگی د بل چا دی د الله نه قالو دی ویل او شاء ربنا کغه خپل رب زمونږ له انزل ملائکه را لېګلې وې ملائک فإنا بما أرسلتم به كافرون یقینا مونږ پاګه چې تاسو را لېګلې شوې پاګه کافر یو انکار دي.